ואהיה זקן. האם אהיה אותו שובר, האם תתני לי גם אז נשיקות כמו שנתתי עכשיו. כשתהיה זקן תבוא אליי עם המקל, אתן לך את אותה נשיקות אם רק תרצה לקבל. נה נה נה נה נה נה נה נה, אהבה היא מתנה, תגיד תודה כשהיא עוד ישנה, אחר כך נה נה נה, אחר כך נה נה נה. זקן ושתי עיניי כהות כהות, האם אצליח לראות את יופייך? נו, מה יהיה כבר לראות? כשאלך כפוף רגליי בקושי סוחבות, גם אז תעשי אצל בנות אחרות על בשבט האבות. נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה, אהבה היא מתנה, תגיד תודה כשהיא עוד ישנה, אחר כך נה נה נה נה, אחר כך נה נה נה. אז ילדים קטנים אחרינו יחלפו ברחוב, אחרי זקנים שלי במוצאים ועוד רוצים לאהוב. כשאהיה זקן אצלי תמיד תהיה צעיר, אם רק נצליח לקחת אוויר, נפתח את פינו ושיר. נה נה נה נה נה נה נה נה, אהבה היא מתנה, תגיד תודה כשהיא עוד ישנה, אחר כך נה נה נה נה, אחר כך נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה, אהבה היא מתנה, תגיד תודה כשהיא עוד ישנה, אחר כך נה נה נה נה, אחר כך נה נה נה, אחר כך.